الفصل الثانی دویم فصل دا ابو هريره رضی الله عنه روایت فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اذا لبستم کله چې تاسو قمیص چوي پرتوګ چوي پیزار چوي موزی چوي یا جرابې چوي و اذا توزعتم کله چې او دس کوي فابدعوا بأيمانكم نشورو کوي د خي طرفونو نا رواه احمد و ابو داود وان سعید ابن زید سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نے روایت تے او دا سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل العدوی دے یو پاغلس و کسانو کدی چی دنیا کی بید جنت زیر شیو ادا دا مہاجرین و اولینو ننے دیر مخی اسلام روڑے دا اللہ دا حبیب سر پٹولو مشاہدو کدی موجودو بدر کنو خودی دا اللہ حبیب لگلیو دا طلح ابن عبید اللہ سر ویتا سو دا کافلی خبرو لٹوی عدل د بدر برخه ملاوه نو دې حکمن په بدر کېو اگر چې حقیقتا د الله پیغمبر قافلې پښې لګلېو فاطمه چې خور د عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما دا د نکاح دلان نیوا په دې سبب عمر رضی الله عنه اسلام وروړې د غنم رنگ او دا صحابي او دنګو د دنا ات دیر شهادیس منقولنی سورا د په وادي عقیق کې وفات د مدینه منوره کې مبارک زیده ابیا مدینه منوره لروړل شوی دی او بقی کې دفن نه سده پاس او یا کال عمر دد دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی د الله حبیب صلی الله علیه و الیه وسلم فرمایلی دی لا عذو انشت د اودس لمن لم یذکر اسم الله علیه چا چې د الله نوم په کراوان غستو ابتدا د او دس کې ګوره مساله د بسم الله عند الوضو جمهور علما چې امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی مولا ری دای وی بسم الله په وخت او دس کې مسنون د واجب نه را او دا یو روایت دی ما محمد رحم الله نم نه دا یو بل روایت دا دی او دا د باز نور علماء قولم نه لیک اسحاق ابن راهوی رحمه الله وی بسم الله په وخت او دس کې واجب او ضروری دا امام اسحاق ابن راهوی ک چا کزدن پریخوا ناودسی نکیگی اعاده به ضروری وی آکا نسیانن شنو بیا سه خبر انشتا زمونږ دی علما او احنافو کې شیخ ابن همامم وی علامه ابن همامم وی چې بسم الله دا او دس په وخت کې واجب ادا د دې وجوب د قائلینو دلیل دا حدیث د لا عذو علم لم یذکر اسم الله علیه نو دا مسلم د ائمه په منځ کې اختلافی و رواه الترمذی و ابن ماجه و رواه احمد و ابو داود عن ابي هريره والدارمي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن ابيه وزاد في روايه الله صلاه لمن لا وضوء له وينشت ذ مزداغ چا چ داغ او دسنوي وعلقيت ابن صابرا فتح د سواد دا او کسره د بالا لقيت ابن صابرا دا مشهور صحابي دي دنا سليري شهاديث منقول لي قال قلت ذي فرماي ما وي يا رسول الله اخبرني عن النزو مال خبر را کا داو دس بارہ کی کالا اسبیع الوزو اللہ حبیبی خکامل و مکمل و دس کوا وخلل بین الاسوابع او خلال کوا پمن دو گتو کی ایک دلاسنو گتی دی کدخپو دی ندا حدیث دلیل لے دخلال کو لبانی دا خلال تم باز علماء واجب ویلی عام علماء وی چه خلال دا گتو دا خپو دا لاسو دا سنت دے حنابلا و احناف وی تخلیل بین الاسوابع مسنون دے او حنابلا دا گتو خلال او زیات موکد دے پنسبت دلا سنو لا سړی وینې د ګوتو خلال لیکي ا د خپو د خلال ذکر در ترسو په خپل حدیث کې خای وخلل بین الاسوابع وبالغ فی الاستنشاق مبالغه کوا په ابو رسولو کې پوزیتا الا ان تکون صائما مگر دا کرو جداري په بیاډه مبالغه مکا چوب چرتا حلق ته ونرسي رواه ابو داود و ترمذي و النسائي و رواه ابن ماجه و الدارمي الى قولي بين الاصابع دي دې پوری حديث ذکر کړي دي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توزعت اكل شورو کی پاودس کی وان دامو نوین فخلل بين اصابع يديك ورجلك خلال کا و پمند گوتو د لاسونو د خپو کی دوارو خلال مسنون نے رواه ترمذی ورواه ابن ماجه نحوه وقال الترمذي هذا حديث غريب نو د غتو د خپو د لاسو د خپو د غتو خلال مسنون نه وان المستورد ابن شداد رضی الله تعالی عنه دا صحابي د کوفه کې اوسېدو د دنو احادیث منقولی و ایده فرمائی رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدلو کو اصحاب رجلیہی دیده کی یدلو کو پا مانا دا خلال لے خلال بے کولو گدگتو دخپو بخن سوریہی اے پا دیکا چا گتا دگس لاس پکا چا گوتا دگس لاس بانے رواه الترمذی و ابو داود و ابن ماجه. ادګو ته د خلال طریقه درځي وردا خو بس داسې شو ادخ په خلال ته کجلې لو ګوري انو غلط ته کو کنه اول به دې خیف به نه شروع کېږي غلط ته کو برانه دې غلط ته اعلان نه دې غلط تو کا سردار علی دې لا ګوره دې لا ګوره ګوتا به ته تاوې دا وګورې چې مقصد دار دې ګوتې لان تو څه کوي او وګور اے ګوتا د ګوتې نه تاو شو منس کې مراله نو ځه بیا دا د غټې نه شروع کنټرول به داسې فی طرف نه راشي پوه شوې په دې پس پوه ته کې وب سړې واچي او برو شوې کې ضرورت یې ګوتې پکې وای نو رواه ابو داود ترمذی و ابو داود و ابن ماجه رحمهم الله وعن انس رضی الله عنه روایت ده و ی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا توضا کله چې و دس به کونو اخذ رواه غسل کف ممان یو چون دو بو فادخله تحت حن کی نو دا به وردن کو لان دې د دې خپل زننا اے تحت الهم تحت الزقن فخلل به لحيته نو پدی به د ګیر خلال کو وقال هكذا امرني ربي وداسی حکم کړه ما طرف زما وګور دی کی دلیل له په مشروعیت د تخلیل د لحیه هاوی په دې کې ګڼ اختلاف د علما او راغله یو د احناف په کې اته اقوال دي سور دی یو ګور دی دې کې دوه مسلې دي یو وینزل د ګيري دي دویم تخلیل د ګيري دي دا احناف و تکولو ندی یو وی طول بوینزی دویم کول داره چی گیرا گانا دا گانا گیرا دا نو دیگه دی گانا کوال دی خوی مفتابیهی قول سره طول بوینزی نګوره د ګيري وینځلم سنت دي او ضروري دي او خلال بهم کې د ګيري خلال بم کې عدل ته یو راوې غوستي او چنګ دوبو ناغي باندې د زنې د لان د خلال او په ورولې ابیا دا چې ګوتی پکې تیرې کا ګوتی شو کا ګوتی پکې تیرې کا او د ګيري خلالو کا ندام سنت طریقه د عدل ته سوې اذا توضا کل جودس به کولو دراوا به غستی او چنګ دوبو اپا دی طریقی باغی زویها کذا مرنی ربی اے ما تزما رب دا سی حکم کنے دے وان عثمان رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته خلال بكل دغتو او بو به ورغرزولي ادا غتي به پمنس کې وردن نه کې او خلال به وکو رواه الترمذي والدارمي رحمهم الله وصلى الله تعالى على خير خلق محمد عليه الصلاه